Раздзел 19. І сталася, калі Ісус закончыў словы гэтыя, то выйшаў з Галілеі і прыйшоў у межы іудзейскія, на той бок Іардана. За ім следам пайшло шмат людзей, і ён ацаліў іх там. І прыступілі да яго фарысеі і, спакушаючы яго, казалі яму: «Ці з усякай прычыны дазволена чалавеку разводзіцца з жонкай сваёю?» Ён сказаў ему адказ: «Хіба не чыталі вы, што Тварэц ад пачатку мужчынам і жанчынаю стварыў іх?» І сказаў: «Таму пакіне чалавек бацьку і маці і прыліпіцца да жонкі сваёй, і будуць двое плоццю адною. Так што яны ўжо не двое, а адна плоць. Дык вось, што Бог злучыў, таго чалавек няхай не разлучае». Яны кажуць яму: «Чаму тады Майсей запаведаў даваць разводны ліст і разводзіцца з ёю?» Ён кажа ім: «Майсей з-за жорсткасці сэрца вашага дазволіў вам разводзіцца з жонкамі вашымі, але спачатку не было так. А я кажу вам, хто разведзецца з жонкаю сваёю не з-за блуду і ажэніцца з іншаю, той пралюбадзейнічае, і хто ажэніцца з разведзенай, той пралюбадзейнічае». Кажуць яму вучні яго: «Калі такі абавязак чалавека перад жонкаю, то лепш не жаніцца». Ён жа сказаў ім: «Не ўсе разумеюць слова гэтае, а тыя, каму дадзена. Бо ёсць скапцы, якія з улоння матчынага нарадзіліся так, і ёсць скапцы, якія аскоплены людзьмі, і ёсць скапцы, якія аскапілі самі сябе дзеля Царства Нябеснага. Хто можа зразумець, няхай зразумее». Тады прыведзены былі да яго дзеці, каб ён усклаў на іх рукі і памаліўся, а вучні забаранялі ім. І Ісус жа сказаў: «Пусціце дзяцей і не перашкаджайце ім прыходзіць да мяне, бо такім належыць Царства Нябеснае». І, усклаўшы на іх рукі, пайшоў адтуль. І вось нехта, падышоўшы, сказаў яму: «Настаўнік добры, што добрае зрабіць мне, каб мець жыццё вечнае?» А ён сказаў яму: «Чаму ты называеш мяне добрым? Ніхто не добры, толькі адзін Бог. Калі ж хочаш увайсці ў жыццё, выконвай запаведзі». Кажа яму: «Якія?» І Ісус сказаў: «Не забівай, не пралюбадзейнічай, не крадзь, не сведчы лжыва, шануй бацьку і маці і любі бліжняга твайго, як самога сябе». Кажа яму юнак: «Усё гэта захаваў я з юнацтва майго. Чаго яшчэ не хапае мне?» Сказаў яму Ісус: «Калі хочаш дасканалым быць, ідзі, прадай маёмасць тваю і раздай убогім, і будзеш мець скарб на небе, і прыходь і ідзі за мною». Пачуўшы слова гэтае, юнак адышоў засмучаны, бо ў яго была вялікая ўласнасць. І Ісус жа сказаў вучням сваім: «Праўду кажу вам, што цяжка багатаму увайсці ў Царства Нябеснае. І яшчэ кажу вам, лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму увайсці ў царства Божае. Пачуўшы гэта, вучні яго вельмі здзівіліся і сказалі: «Хто ж тады можа спасціся?» А Ісус паглядзеў і сказаў ім: «Людзям гэта немагчыма, а Богу ўсё магчыма». Тады Пётр, адказваючы, сказаў яму: «Вось мы пакінулі ўсё і пайшлі ўслед за табою. Што ж будзе нам?» Ісус жа сказаў ім: «Праўду кажу вам, што вы, якія пайшлі ўслед за мною, у новым жыцці, калі сядзе Сын Чалавечы на прастоле славы сваёй, сядзеце і вы на 12 прастолах судзіць 12 кален Ізраілевых. І кожны, хто пакіне дамы, альбо братоў, альбо сясцёр, альбо бацьку, альбо маці, альбо жонку, альбо дзяцей, альбо палідзелі імя майго, атрымае ў 100 разоў больш і ўнаследуе жыццё вечнае. Многія ж першыя будуць апошнімі, і апошнія першымі».